إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جن کے دلوں میں اب بھی احساس ہے اور جذبہ اور پورے طریقے سے ان ماں کے ساتھ نماز روزہ کرنے کا ذوق و شوق ہے، جس سے ظاہر ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کوئی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے. تو میں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ہے. یہ الحمدللہ میں یہاں محسوس کرتا ہوں، اور بہت سی چیزوں کو میں وہاں بیان بھی کرتا ہوں کہ گجرات سے مشن کے آیا ہوں، بہت بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہاں کا آنا سود مند ثابت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی جگہ پر مجھ کو پہنچایا ہے جس سے میرے ایمان میں اضافہ ہوا، ترقی ہوئی، مدرسے پر بھی اس کا اثر پڑا اور خانقاہ پر بھی. اس وجہ سے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. محترم صاحب نے، کسی نے قاری صاحب نے کہا کہ بھائی ہم لوگ آپ کے یہاں جاتے ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے، کچھ باتیں کی. میں نے کہا کہ میرے آنے جانے سے مجھ کو بھی کچھ فائدہ پہنچا. وہ کیا کہ میرا ایک پوتا بڑی وہاں بھی گیا، ماں برابر صاحب کے بھی داخل کیا یہاں، وہاں لکھ وہ پڑھ نہیں سکا، یہاں بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب نے دو کیا مانا نا، اس کو اپنے مدرسے میں کیوں نہیں داخل کر دیتے. انہوں نے کہا میرے لڑکے کے بارے میں کہ اپنے مدرسے میں داخل کر دیے. میں چمبے میں ہو گیا، میں تو وہاں ماں برابر صاحب وغیرہ کی بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا میرا کوئی مدرسہ، کون مدرسہ ہے؟ کہا کنتھاریا. انہوں نے کہا کہ کنتھاریا آپ کا مدرسہ، اپنے مدرسے میں داخل کر دیے. یہ بعد میں کہا اپنے مدرسے میں کیوں نہیں داخل کر دیتے. مجھے تجربہ کہ میرا مدرسہ تو یہی سب کچھ رہا ہے. تو میں نے کہا میرا کوئی مدرسہ نہیں. ارے کنتھاریا آپ ہی کا مدرسہ ہے. الحمدللہ. چاہتا ہم نے بھیجا ہو گئے کہ نہیں، آپ ہی قاری صاحب ہو گئے، لڑکا ہو گیا، آپ ہی پڑھا رہا ہے. تو اس کا احسان بہت بڑا. ہمارے یہاں کے محترم تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ آئے یہاں، آئے ہم لوگوں کو بہت سی چیزوں سے واقف طریقے بتا دیے. میں نے کہا کہ میں تو آپ لوگوں کا احسان بہت مانتا ہوں کہ میرے پوتا وہ ہوگا بھی نہیں، ہم لوگ عاجز ہو گئے تھے اس کے پڑھنے سے. ہردوئی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سمجھیے ہردوئی کا مدرسہ، وہاں بھی بھیجا ہے، وہاں سے بھی ناکام آیا ہے. میں کہا سب یونیورسٹی سے فیل ہو گیا ہے، اب کیا. تو انہوں نے کہا مولانا رام ہو جاتا ہے جو مانا تھے. میں کہا مولانا اپنے مدرسے میں بھیج دیجیے. اور مجھے ہوتا چوب ہوا کہ میں اپنے مدرسے میں کہا کہ کنتھاریا آپ ایک مدرسہ وہاں بھیجیے پڑھ لے گا. تو آئے پڑھ لیے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ دین کی فضا ہے جو سب لوگ محسوس کرتے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو باقی رکھے، مزید ترقی دی، مزید فیوز و برکات کے ساتھ ترقی دے، فیوز و برکات کے ساتھ. الحمدللہ میں تو کتنے سال سے آ رہا ہوں. الحمدللہ مجھے بہت نفع محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کہا، میں گیا ہردوئی یہاں سے جانے کے بعد، कि मौलाना आप जाते हैं यहाँ के मुतलिक कंधारिया खानकाह चलाने के लिए, तो क्या चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? बराबर बैठे हैं पूजा मुझसे जाते हैं। मैं हजरत कसरत जिक्र मीरते सरब मे खुल कसरत जिक्र मे खुल फौरन मंगा ले आओ। यहां मेरे जाने के बाद फौरन ही पूछा कि आप जाते हैं वहां तो क्या सिखाते हैं, कौन सी खानका चलाते हैं? बड़ा मशहूर था मौलाना, बहुत खुश थे वहां, सिद्धि साहब बहुत खुश थे यहाँ आने से, बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा हुआ तुम चलिए मौलाना बाबू। तो जाते ही पूछा मुझसे कि आप खानका चलाते हैं क्या? क्या कहा मैंने? कसरत जिक्र मुस्ने खुल, समझ गए? तो हजरत ने फौरन अपने लोग कहा दिया जल्दी से कलम दवा ले आओ, कागज ले आओ, उसको लिख लो। यहाँ की बात जब मैंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि किस से खानका चलाते हैं, मैं कसरत जिक्र मुस्ने खुल याद आ गया। मैंने कहा था, मैंने फौरन कहा, वहां अब्राहम इतना खुश हुए कि फौरन कहा कलम दवा ले आओ, मतलब कागज इसको नोट कर लो, इन्होंने जो कहा वो नोट होगा उनके पर। बहरहाल ये नहीं कि सिर्फ दिन पहुंचाने के लिए आता हूं, मैं दिन हासिल करने के लिए भी यहां आता हूं। नियत नियत अपनी अपनी है, जैसी नियत करें। मैं नियत इसी करता हूं कि मेरे ईमान में इजाफा होगा, यहां से तरक्की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी चीजें मैंने अपने यहां जारी किया, मदरसों में जारी किया, अल्लाह ताला मुझे मजीद यहां से मुस्तफीद होने की तौफीक मरहम फरमाए। सब मैं सबको मैं अपने से बड़ा समझता हूँ, जितने लोग हैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन मतीन को पकड़ने लेने मजबूती से पर रहने की तौफीक मरहम फरमाए। ये रमजान शरीफ का महीना है, खास हालात भी ये है, समझ में नहीं आता क्या इतने लोग जमा हैं, इन्हीं लोगों को देख रहे हैं ईमान बढ़ गया, आने से बैठने से जो होगा होगा, देख करके कि अल्लाह के जाए। इनको मालूम हो गया है कि आज के रात में दुआ कबूल होती है, इबादत कबूल जमा हो गए। अब मैं बस कई मनमा देख चुका जब से आया हूं, मैंने क्या भाई बस मैं अल्लाह के लिए जमा, अल्लाह के लिए जमा होना बहुत बड़ी नेमत है। आदमी किन किन चीजों से जमा हो रहा है, महाने से फराज ये कमेटी है, फजा ये है, हो रहा है खूब, और दीन के लिए कोई अंजुमन कायम हो, दीन के बारे में सोचा जाए कि किस तरह दीन पर चले और दीन को कैसे अपने बाकी रखें, अपने औलाद, ये मामूली काम नहीं, सबसे अहम काम इस जमाने में यही है। अल्लाह ताला मुझे भी तफ़वीद दे, आप हज़रात को भी, आप लोग समझते हैं हम लोगों को, मैं तो वहां जाके आप लोग तारीफ ही करता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहां के लोग भी मुतासिर हैं, अल्लाह ताला यहाँ भी खूब दीन फले फले। महावरा साहब को भी बहुत एहसास था, कहा मौलाना मैं गया, कहा कि आप खानकाह चलाते हैं गुजरात में जाके, तो आप क्या बयान करते हैं? मौलाना ने कहा, तो मैंने कहा कि बहुत मेरे लिए बहुत, वो भी महावरा घर साहब जो लोग जानते हैं उनको, कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन फौरन जाते हैं कहा कि आप जाते हैं खानकाह चलाने हैं तो क्या बयान करते हैं वहां? तो मैंने कहा यही कसरत, फिर बदी मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मौलाना की बरकत से, मैंने कहा कि कसरत जिक्र मुस्ने खुल, फौरन कहा कलम दवात ले आओ, लिखो इसको, मौलाना जो कहा है। उन्होंने पूछा कि वहां खानकाह जाते हैं तो क्या चलाते हैं, क्या कहते हैं खानकाह? तो ठीक है, कसरत जिक्र मुस्ने खुल, यानी जिक्र हो और गुरूर पैदा हो, तकबुर, क्या तुमने जिक्र किया है? सिर्फ मुस्ने खुल से भी काम नहीं चलेगा, कुछ अल्लाह अल्लाह भी करना होगा। मौलाना कासिम अल्लाह अल्लाह करने ही के लिए मौलाना कासिम से हाजिर हाई है खिदमत में गए, कब को मालूम नहीं था अल्लाह के जिक्र है सब कुछ, लेकिन मौलाना कासिम जैसा मौलिम बल्कि अल्लामा وہ حضرت حائشہ جو اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے ان کے یہاں گئے, اسی ذکر سیکھنے کے لیے گئے. وہاں قاسم تھا معمولی لمبا, وہاں رشید احمد گنگوہی اللہ مستعد اپنی جگہ کا زبردست, ان کے علمی اعتبار سے بہت بڑے شان, ان کے قال کے اعتبار سے وہاں قاسم صاحب کو تو سب کچھ لوگ مانتے ہی ہیں. دونوں علیب آفتاب مہتاب تھے حضرات, اللہ نے اس دنیا میں مہتاب آفتاب تھے دونوں, ان کا ہر قول حجت ہے, ہر قول فعل عمل. ہمارے حضرت وغیرہ تقریب دادا انہی لوگ کا ذکر کرتے تھے, کبھی امیر الروایات سے, کبھی اس سے, کبھی اس سے, ابراہیم صاحب بھی. تو یہ اکابر ہمارے انہوں نے اپنے کو جھکایا. مولانا تھانوی کے یہاں گئے, ماں تھانوی خود حضرت تھائی صاحب کے گئے, جبکہ وہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, اصطلاحی عالم نہیں تھے. ماں تھانوی جانے لگے حضرت تھائی صاحب کے یہاں, تو ان کے گھر کے لوگوں نے کہا کہ تم دیوبند گئے پڑھے لکھے, یہ کسی سے کہا کہ یہ کہاں حاجی صاحب نے کہا ہے, تو اصطلاحی عالم بھی نہیں ہے, اصطلاحی لفظ نہیں کہا ہے, یہ لفظ اصطلاح ہماری ہے نا, لیکن عام لوگ ہماری نا, وہ تو عالم ہی نہیں ہے, تم کہاں جاتے ہو؟ بھائی نے کہا. دونوں نے جو بھی جواب دیا ہے, لیکن بھائی دوستو حضرت حاجی صاحب نے ماں تھانی کیا سے کیا کر دیا. حضرت تھانوی نے خود فرمایا کہ میں حضرت حاجی صاحب کے یہاں جاتا ہوں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں, ان کے علم کی وجہ سے جاتے ہیں. خم کے اج دریا درو راہ بوت پیشے وہ جے ہوں رہا باد, جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے اس میں پانی کم ہوگا. حضرت حاجی صاحب اگر دیوبند تھا ہی نہیں, دیوبند قائم کرنے والے حضرت حاجی صاحب ہیں, تو عالم وہ دیوبندی اس وقت کے کام پائے جاتے. خم کے اج دریا درو راہ بوت پیشے وہ جے ہوں رہا باد, جس گھڑے کا راستہ دریا سے ہو جائے اس میں پانی کبھی کم ہوگا. یہ حضرات اہل اللہ, ان کا راستہ اللہ سے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معمولی اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, دفعہ حضرت کہتے تھے کہ دیوبند تھا ہی نہیں تو عالم کیسے ہوتے, یا کوئی کسی کو بات اصطلاحی عالم تو کہا کہ چونکہ خم کے یا ضرور راہ بوت بے سے او جے ہوں نہا بادو نہت, جس مٹکے کا راستہ اللہ سمندر سے ہو جائے گا کبھی پانی اس میں کمی پانی کمی ہوگی. کہ ہم کیا دریا ہے اتنا فاصل سے یاد آ کر ایک بغیر پڑھ رہے ٹھیک نہیں لگتا. ہم کیا دروا سب اردو ہی نہیں جانتے, فارسی کا جانے گا. ہم کیا دروا ہے موری لوگ چاہیے مطالعہ کریں, اور فارسی عربی سے علوم منتقل ہوئے فارسی کی طرف, اب فارسی سے کہاں گیا کچھ پتہ نہیں, کچھ نہیں جانتے الا ماشاء اللہ. ہم کیا دریا ضرور راہ بوت پیشے وہ جے ہوں رہا بادو نہت, جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے کیا اس مٹکے میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے؟ ہم نے شیر حضرت ہمارے حضرت وغیرہ ایسے ہی تھے. خم کیا دریا ضرور حضرت حاجی صاحب ایسے ہی تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی جامع العلم والعمل ماں محمد قاسم صاحب حجت الاسلام وہ جھکے حضرت حاجی صاحب کے, جبکہ وہ اصطلاحی عالم نہیں تھے. بعض بعض علماء کے اصطلاحی عالم ہوتے کیا تھے, دیوبند تھا ہی نہیں تھے اصطلاحی عالم کیا ہوتے ہوتے, دیوبند انہوں نے قائم کیا حضرت حاجی صاحب اصل میں معنی اس کے ماں قاسم صاحب نے کہا. خم کے دریا ضرور راہ بوت پیش او جے ہوں رہا بادو نے, جس راستے کا جس گھڑے کا پانی سمندر سے ہو جائے کیا اس میں پانی کمی ہوگی؟ ہمارے اہل اللہ جو ہوئے ہیں سب کچھ سیکھا, لیکن رجوع ہوئے وہ ایسے لوگوں کی طرف جو اصطلاحی عالم میں نہیں تھے, حضرت عائشہ میں نہیں. چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ ہم حاجی صاحب سے لکھے کچھ نہیں, شاید ہدایت نہ ہوگا تک پڑھے تھے کچھ ایسی تھے, ہم ان کے یہاں جاتے ہیں عمل کے لیے نہیں بلکہ علم کے لیے جاتے ہیں, یہ اور بڑی بات ہے. ان کے علم اب کون سا علم ہے؟ وہ علم یہ ہے خم کیا دریا درو راہ بوت پیشے وہ جے ہوں نہا باد, جس گھڑے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس میں پانی کمی ہوگی. تو حضرت حائشہ کا راستہ صرف براہ راست خدا سے ہے. جو وہ بیان کرتے تھے मरा मामूली आबादी में थे, रशीद अहमद गंगोई जबरदस्त ओलमा में खास मकाम था उनका, लेकिन हजरत आली खान साहब ने झुक गए और ये फरमाया कि मैं उनके अमल की वजह से नहीं झुका हूँ, उनके इल्म की वजह से झुका हूँ, क्योंकि वो इल्म क्या बना रास्ता खुदा सकते, फिल्म किया, खूब किया, जरूर वो घड़ा जिसमें रास्ता समुद्र से हो जाए उसमें पानी नहीं। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गो, हमारे बुजुर्गों ने खाली इल्म खुश खुशी खुश खुश एक इल्म है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं, जिसमें अल्लाह से ताल्लुक नहीं, वो तो जैसे साइंस तुमने पढ़ लिया वैसे मंत्री किताब पढ़ लिया, ये पढ़ लिया अगर पढ़ लिया नहीं, नहीं। इसकी जरूरत है कि अपने को झुकाओ, अल्लाह का जिक्र कुछ करो। जरूर हमारे बुजुर्ग दिन हर आलिम को बतलाते थे कुछ जिक्र कर लिया करो, अल्लाह का जिक्र। खानकाह में गए, मरा हजरत आली साहब थे वहां, नहीं मार शेख मोहम्मद उनसे उनके पेट तो वहां गंगोई गए, उनको जिक्र कुछ बतलाया तो जिक्र किया उन्होंने खानकाह में, तो कहा अजी तुम तो ऐसा जिक्र कर रहे थे कोई पुराना आदमी जिक्र करता, ऐसा जिक्र मालूम है कि जिक्र का भी एक ढंग होता है। इस बिना पर अल्लाह ताला से ताल्लुक रखना, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना, उनके सामने झुकना, ये बड़ी बात है इल्म के लिए मुहिम। हमारे बुजुर्गान दीन ने बहुत मेहनत देने किया है, लेकिन मां गंगोई आप कासिम साहब जैसा कोई मिसाल में नहीं मिलता। हम लोग से एक दफे हजरत ने कहा माशा वसुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं तुम लोग का इम्तिहान लूंगा। उस वक्त हम लोग कुछ भी वगैरह पढ़ते थे सुल्लम वगैरह, हजरत का कहना कि मैं इम्तिहान लूंगा किसका, मंत्री की किताब का इम्तिहान। और हम लोग बैठ गए मस्जिद में, सब पूरे उलमा बड़े हमारे असातिज़ा सब, क्योंकि हजरत सबसे बड़े थे और उनका भी इम्तिहान से नाम जामी साहब वगैरह का नाम सुना होगा, वो भी थे हम लोग के साथ, पढ़ाते भी थे और शागिर भी थे। हम लोग के दर्श में ऐसे बैठे थे सब लोग बैठते, जो हम लोग काफिया वगैरह पढ़ते थे तो बड़े बड़े पढ़ाने वाले लोग देवबंद के, वो हम ही लोग सब बैठते थे, कोई हजरत के मुकाबले कोई आते ही नहीं था। तो हम लोगों से कहा कि मैं तुम लोग का इम्तिहान लूंगा, तैयार हो गए हम लोग, किताब लेकर के मंत्री की इसकी सुल्लम वगैरह लेकर के और किताबें जो मुताला करने लगे। हजरत खान का और घर के सामने वो मस्जिद है जिसमें हम लोग पढ़ते थे, देखा पढ़ा है हम लोग मस्त रहे, इम्तिहान में कल इम्तिहान है, हम लोग समझे कि हजरत बहुत खुश होते होंगे। बुलाया कहा कि एक आदमी मैंने नहीं देखा कि दो रकात नमाज पढ़ता हूं। बड़े अंदाज से कहा कि भाई इम्तिहान है, ये इम्तिहान में भी खुदा को याद रखो, मैं अगर देखता कि कोई लड़का इसमें दो रकात सुन्नत पढ़ रहा है या कुछ जिक्र, तब मैं फेल हो गया अपने सब इम्तिहान में। वो तो इम्तिहान यही था कि देखो कहीं बहरहाल अल्लाह ताला का रास्ता है, ये हम सब लोगों के लिए जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है कि अल्लाह से ताल्लुक फर्ज है, फर्ज आयन है, फर्ज का पाया नहीं है, ये नहीं कि घर में एक आदमी अगर कोई पढ़ रहा है नमाज तो जरूरी है, फर्ज आयन है सबके लिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस फरीजे को अदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए, और ये हजरात हमारे माँ गंगोई हो या माँ कासिम साहब हो, माँ कासिम साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे मैं हजरत हाजी साहब से, जबकि इस्लाही आलिम नहीं थे, मदरसे नहीं था, बकर हजरत के देवबंद था ही नहीं उस वक्त, तो कैसे आलिम तू कायम बन गए कि मैं इस्लाही कुम किया दरिया, तो वहां कासिम साहब गंगोई ये सब जबरदस्त आलिम थे, इल्म लदुन्नी इन लोग इल्म लदुन्नी जानते, इल्म लदुन्नी इन हजरात बहादुर था, मन आमिर विवाह आलिम जो शख्स अमल करे उस चीज पर जो नहीं जानता था उसको जाना था अमल किया तो अल्लाह ताला उसको न जाने चीज का इल्का फरमाएंगे। बहुत माशाल्लाह बहरहाल पढ़ने लिखने के साथ तजारत कारोबार के साथ अल्लाह के लिए वक्त निकालना जरूरी है, फराग दिल को फारिग रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा دفعہ ہم لوگوں سے کہا حضرت کے امتحان لینے کی بات رہ گئی تھی, تو ہم لوگ لگ گئے. خانقاہ اور گھر کے درمیان میں مسجد تھی, سب جیسے جامع ہمارے اساتذہ وغیرہ سب اب تیاری کرنے لگے مولانا امتحان لیں گے. بہت دیر کے بعد آتے جاتے رہے, کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ دور کا نماز پڑھتا ہوں. ختم. کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسے مشغول ہو کہ اللہ رسول کی جو عبادت ہے نوافی اس کو چھوڑ دو, یہ کتنی بڑی بات. جبکہ ہم لوگ سمجھتے تھے یا لوگ سمجھتے ہوں کہ ہر وقت وہ عبادت ہی کراتے رہے ہوں گے, لیکن ہم لوگ کو موقع ہوا بڑے بڑے لوگوں پر کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے تم لوگ بیٹھے ہو, ایک آدمی کو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دور کا نماز پڑھتا ہو. لیکن کہا نہیں, ہمارا طریق یہ ہے کہ پڑھو لکھو ذکر اللہ کے ساتھ, اللہ کے ذکر, اللہ کو نہ بھولو, اس سے برکت ہوئے میں. اے منو عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے جو نہ جانی چیز کا اللہ القا فرمائے گا. بارا اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایسی جگہ بھیجا تھا, ایسی باتیں ہوتی رہتی تھیں, تو میدان وہی بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے, صحیح سری چیزیں جاتی ہیں. فرماتے ہیں جب کوئی ایسی جیسے رات آج یہ ہے, تو ہم لوگ مغرب سے پہلے ہی بلاتے تھے کبھی کبھی ایسا سے پہلے کہ دیکھو پہلے ہی سے تیاری کرو, یہ نہیں کہ آنے کے بعد. اگر مغرب بعد والی کوئی شرات وغیرہ ہے تو اس سے پہلے سے تیار ہو جاؤ اس رات کے لیے, یہ نہیں کہ رات میں اٹھ گئے تھوڑا پڑھ لیا. یہ سب باتیں یہ سمجھ آتی ہیں بزرگ یا عالم خالی وہی اپنا نہیں, یہ ٹھیک رہتے تھے. بیٹھو ذکر کرو, چلتے رہتے. رمضان جب ختم ہونے لگتا تھا گھر میں کہلاتے تھے مجھ سے, جا کہو کہ رمضان ختم ہو رہا ہے کچھ حاصل کر لو. اپنی لڑکیوں سے کہلاتے تھے, لڑکیوں سے باہر تو جو کہتے تھے کہتے ڈاٹ پڑ کر وہاں تو ہے ہی. اپنے مجھ سے خود کہا, کیونکہ میری بیوی بھی ان کی بیٹی تھی, کہتے تھے یا کہو کہ رمضان جا رہا ہے کچھ حاضر کر لو, کچھ حاضر کر لو, پچھتاؤ گے کر لے. یہ نہیں کہ اب عالم ہیں بڑے ہیں سب لوگوں نے بزرگ مان لیا تو اب جو چاہے ان کی لڑکی لڑکے, کبھی نہیں. کبھی کپڑے پر بھی نگاہ رہتی تھی, کپڑے پر بھی نگاہ رہتی تھی کیسا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیخ کامل دیا تھا, دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہم لوگوں کو ظاہر ہوں اور وہ کام آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. یہ بھی فرماتے تھے جب ایسی رات آتی تھی, کہا شروع ہی سے لگ جاؤ, یہ نہیں کہ آدھی رات کے بعد نہیں, جیسے ہم نے سب رات ہے جیسے قدر ہے, شروع ہی سے لگ جاؤ, کوئی وقت خالی نہ ہو, شب قدر کے دے خاص دیکھو پڑھ لو, ابھی سے پڑھنا شروع کر دو. اور کئی ختم کرتے تھے, یہ مشہور ہے بعض لوگوں نے تو بہت کہا کتنا ختم کرتے تھے, لیکن مانا شاہ صاحب وغیرہ نے تو ایسی کہا. لیکن ہم لوگ کے علم میں ایک ختم تو کرتے ہی تھے ہمیشہ ہی. کبھی رات کو مجھ سے کہتے تھے قمر زمان آج کل والے بھی ہم نے پڑھ لیا منزل منزل, کل والے یہی ہے قمر زمان, ہم نے کل والی رات بھی منزل پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اب بزرگ ہو گئے تو اپنے وظائف کو چھوڑ دیا, نہیں. مداومت علی الطاعات, طاعات کا مدامین. مزید بات ضرور ٹہلنے چلے جاتے تھے سویل لائن, تو کبھی کبھی دیتے تھے کہ لوگ بےخوب مانے کیا سمجھتا ہوں, کہ میں ٹہلنے کے لیے نہیں آتا, میں اپنے وظیفہ پورا کرنے کے لیے جاتا ہوں. اکیلے گھومتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات پر باقی سب تمام علماء رجوع ہو گئے تھے, تمام مولانا مانے کے جتنے فقہ تھے علماء تھے سبھی رجوع ہو گئے تھے اسی بات پر, بات یہی ذہب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے, اور ہر قسم کے شرور سے فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال یہ رات بھی بہت ہی مبارک رات ہے, معلوم ہی ہے مبارک رات ہے, سب لوگ اسی لیے جمع بھی ہیں. اس دل میں اللہ میں نے اسدوں کا خیر حادی لے لیتے فتح و نصر رہا و نور رہا و برکت ہو رہا. حدیث کی دعا, اللہ میں نے اسدوں کا خیر حادی لے لیتے فتح و نصر رہا وہ نور رہا اور برکت رہا. اے اللہ ہم اس رات کے خیر کے طالب ہیں. ہم دعا نہ میں اثر خیر حادی لہر تو پتہ وہ نس رہا وہ نور رہا وہ برکت رہا عہدہ ہے. اتنی دعا ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے. اللہ میں اسد کا خیر حادل یوم خیر حادل لہر اس رات کے خیر کو ہم چاہتے ہیں, اس کے فتوحات کو ہم چاہتے ہیں. مطلب کہ اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں شب رات کا بھی فرماتے تھے شب رات ضروری تو نہیں کہ ایسا بات تم پڑھو ابھی پڑھا شروع کرو. شب رات اوپر کے سورج ڈوبا شروع کرو وہ خود بھی شروع کر دیتے تھے. اندر تو حافظ قاری تھے عالم حافظ تو لے کے نہیں کبھی کبھی میں نے دیکھا بھی ہے پانچ لے کے بھی پڑھتے ہوئے عام طور سے ایک مندر تو پڑھ ہی لیتے تھے. کبھی کبھی رات کو بلایا ہم کو کہا کہ مسلمان آج ہم نے کل والی بھی پڑھ لیا. بڑے انداز کہتے ہیں کل والی منزل بھی ہم نے پڑھ لیا ہم لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. بارہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایسا دین دیا ہے جو قابل عمل ہے. ایسے مشائخ بھی ہم کو ملے جو دین کی پوری پوری بہترین توضیح فرماتے تھے اور دین پر لگانے کی کوشش وہ کرتے تھے کہ اپنے وقت کو کچھ اللہ کے ذکر میں بھی لگاؤ. مگر اب یہ آپ لوگ تمہیں علماء بھی بہت ہیں کتنا ذکر کرتے ہو, ہم سے پوچھا تم کتنا ذکر کرتے ہو, میں کہا یہی 3-4 ہزار اس ہزار. یہ تو مبتلی بھی نہیں کرتی تھی, یہاں سے شروع ہوتا ہے. تم اب تک ابھی یہی ذکر کر رہے ہو, ابھی فرماتے تھے اب تک یہی ذکر کر رہے ہو, یعنی 3-4 ہزار مطلب ذکر کو سمجھتے تھے یہ منہ. بہرحال ایسے شیخ تھے جو ہم لوگوں کو راستے پہ لگانے کی کوشش کیا, انہوں نے بہت کوشش کیا ڈھونڈا تھا اپنے کو. تہجد کو بلاتے تھے تہجد کو بھائی, تہجد بلانے میں ہم کو جو قصر ہے ان کو بھی تو قصر ہوا. لیکن ایک بات اگر کہنی ہے اصلاحی تو اس کے لیے پھر صبح کا انتظار نہیں کرتے تھے, 2 بجے بلاتے تھے, 3 بجے بلاتے تھے, تہجد کو عموماً تہجد کو بلاتے تھے. وہ بھی ہم لوگ بغیر موزے پہن کے جانے میں چلے جاتے تھے, چادر بھی نہیں پہنے چلے جاتے تھے. کہا تم نے ابھی تک چپل بھی نہیں پہنا ہے, اتنا سردی ہے. میں نے اب کیا کرتا, میں نے کہا آپ نے بولا ہے چلے ہیں چادر ہی نہیں کیا, چادر کیوں نہیں اڑا. تو میں نے کہا فلاں آدمی آ گیا تھا ہم نے اس چادر کو دے دیا اس کو اڑنے کے لیے, تو کہا یہ بھی دے دیے ہوتے کرتا تھا دے دیے ہوتے سب. خوب یہ اصلاح سب رکھتی تھی, اعتدال سے نکلنے نہیں دیتے تھے. کہا کہ اپنے حفاظت کرتے ہوئے تم سوچر نہیں ہوتے, تمہارے پاس سوچر نہیں اس سے آئے ہوئے سے ہی سردی لگ جائے, تو یہ بھی سکھاتے تھے. کیونکہ یہ حضرات نظام آخرت نہیں ہے, نظام دنیا کو بھی جانتے ہیں, نظام دنیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی توفیق بنا دے. چنانچہ حضرت مہا تھانے کے بعد رجوعات زیادہ حضرت کی طرف ہو گئی, تمام علماء کی حضرت کی طرف ہو گئی سب آتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات جو وسعت اس کے ساتھ ساتھ اعتدال اس کی انہوں نے تعلیم دیا کہ تصور کو ہم نے تمام بات کہا. کسی نے یہ کہا تھا جیسے کہ 100 سال کے اندر جو بدعات آ گئی تھی اس کو سب تھانوی نے وہاں حضرت سال میں ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آج ہم لوگ بھی وہی جہالت والی باتیں کریں طریق کے سلسلے میں تو افسوس کی بات ہے. مہاراج اتنے لوگ جمع ہیں, میں نہیں سکتا کچھ عبادت بھی کیا جائے گا, خالی بولیے. اللہ تعالیٰ ہم مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے, آپ لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے کی بھی توفیق دے اور قبول فرمائے. میرا یہاں آنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو. جو میں باتیں کہتا رہا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, لوگوں کے نفع کا ذریعہ اس کو بنائے, اللہ اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. سب رمضان میں کتنے لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ پہ آتے تھے, جن دیوبند کے بڑے لوگ آئے جاتے تھے, خوبی خوبی سوا ہوتی تھی, زبردست مجلسیں ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی شناخت ان سے عقیدت پیدا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے دے. اصل تمہارا نام بار بار حضر کرتے ہیں. اصل کتاب و سنت ہے, یہ بھی میں صاف اس میں کہتا ہوں, اصل کتاب و سنت ہے, اس کو لو. اپنے تمام بزرگوں کی چیزیں اس کی تبعیت میں لو, اس کی وضاحت کے لیے لو, لیکن اصل کتاب و سنت ہے. کتاب سنت کو چنانچہ کبھی وہ چھوڑتے نہیں تھے ہمیشہ. جو بھی عالم آیا چاہے والا علامہ تشریف آیا چاہے پائی تیری صاحب آتے ہی رہتے تھے لوگ, بس وہی باتیں بیان فرماتے رہتے تھے. وہ لوگ بھی محظوظ ہوتے تھے, علامہ بھی محظوظ ہوتے تھے. نام الدین جو مفتی تھے وہ بارہ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے اپنے سبق کے تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دیں, اسی مطابق عمل کریں, اپنے گھر کے بچوں کو بھی اصلاح دینی کریں. دینی تربیت کا خاص لحاظ ہونا چاہیے, ورنہ دوسرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کے لیے یہ ہے کہ خود ہم عمل پیرا ہوں, اپنے بچوں کو بھی اس پر لے آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور دل سے اپنے دین کے لیے قرآن حدیث کے لیے تعلیمات نبی کے لیے اپنے دل و جان سے کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ اتنے لوگ ہزار جرا ہیں, اب اس کے بعد عبادت بھی کریں گے. اس حقیق کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح اللہ فرما دے, بچوں کی اصلاح فرما دے, بہت سے آئے بھی ہوئے ہیں اصلاح سب کی فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. جو میں نے باتیں کی ہیں سرسری, کوئی وہ مغمان نہیں تھا کہ بیان کرنا ہے, دوار کھلی جو بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح ثابت فرما دے اور عمل کرنے کے کو آسان فرما دے. اللہمینی اسألک خیر هذه الليلة, اللہمینی اسألک خیر هذه الليلة وفتحها ونصرها ونورها وبرکتها ہودا. اللہ تعالیٰ استطاعت کے برکات سے آپ سب لوگوں کو مستفید فرمائے, ہمارے اس کو شروع کرنا آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. اللہم انی اسألک الیسر والمعافات دین و دنیا و آخرت. اللہ تعالیٰ دین و آخرت کے معاملے میں آسانیوں کو ہم چاہتے ہیں, ہم سب کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کمزوری پر رحم کرتے ہوئے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی پوری پوری کوشش ہونی چاہیے, یہ بنیادی فریضہ ہے. اللہ کی محبت فرض عین ہے. وکذلک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, فتح الباری لکھتے ہیں, محبت اللہ فریضۃ ہے, اللہ کی محبت فریضہ ہے. وکذلک محبت رسول اللہ, رسول اللہ کی محبت بھی فرض ہے. فضل الباری بنا دیا رسول, معلوم ہوا کہ اس محبت اللہ کی فرض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حدیث تمام جتنی چیزیں سب کے محبت رہیں گی. محبت آداب محبت خود سکھا دے, آداب عمل محبت جب ہوگی شریعت سے تو شریعت پر عمل کو چھوڑے گا نہیں. اللہ رسول سے محبت ہوگی تو ان کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا. بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.